ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 7 सूत्रों का विचार हो गया है। 2 सूत्रों से बौद्धों को अभिमत संघात का निराकरण हुआ, दूसरे 2 सूत्रों से बौद्धों को अभिमत अविद्यादि के हेतु हेतु मत भाव और क्षणिकत्व का निराकरण हुआ, और तीसरे 2 सूत्रों से यानी पंचम और षष्ठ सूत्र से इस अधिकरण के बौद्धों को अभिमत जो प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध है उनका खंडन हुआ, और 7वें सूत्र से निरुपाख्य रूप से अभिप्रेत जो आकाश है उसमें निरुपाख्यत्व का खंडन हुआ। ये बताया गया कि आकाश निरुपाख्य ने असत नहीं है। अष्टम खंड से आत्मा के क्षणिकत्व का निराकरण किया जा रहा है। 8वें सूत्र का उच्चारण किया जाए, अनुस्मृतेश्च अनुस्मृते है और च, ऐसे 2 पद हैं। बौद्ध मानते हैं कि जो भी क्षणिक पदार्थ है वह जो भी सत पदार्थ है वो क्षणिक है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ही की है कि बुद्धि बोध्यम त्रयात अन्यत संस्कृतम क्षणिकंचि, ऐसा का अभ्युपगम ही है। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आवरणाभावात्मक आकाश से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे उत्पाद्य हैं और क्षणिक हैं, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा ही है। तो आलय विज्ञान रूप जो आत्मा है यह भी प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश से अतिरिक्त होने से बुद्धिगम्य कोटि में आया, इसलिए वह उत्पाद्य होगा और क्षणिक होगा। बुद्धिगम्यम त्रयात अन्यत उत्पाद्यम क्षणिकंच, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा ही है। तो इन 3 से अतिरिक्त आलय विज्ञान रूप आत्मा होने से यह भी उत्पाद्य है क्षणिक है। तो आत्मा को यदि क्षणिक मानेंगे तो अनेक अनुपपत्तियां आत्मा के क्षणिकत्व पक्ष में आती हैं, इसलिए आत्मा को क्षणिक नहीं माना जा सकता। आत्मा तो स्थाई है, स्थिर है। पहली अनुपपत्ति तो ये बताई जा रही है अनुस्मृते इस पद से, अर्च से बाकी अनुपपत्तियां बताई जाएगी। अनुस्मृति में अनु शब्द का अर्थ है पश्चात, स्मृति शब्द का अर्थ है स्मरण, तो बाद में होने वाला स्मरण किसके बाद में होने वाला, तो अनुभव के बाद में होने वाला स्मरण होता है, उसे कहा जाता है अनुस्मृति। पहले किसी वस्तु का अनुभव होता है और फिर उसका स्मरण होता है। जिस वस्तु का अनुभव नहीं हुआ उस वस्तु का स्मरण भी नहीं होगा। अनुभव के लिए क्या नाम स्मरण के लिए वस्तु का अनुभव होना आवश्यक है, इसलिए स्मृति को स्मरण को कहा जाता है अनुस्मृति, अनुभव के पश्चात होने वाला स्मरणात्मक ज्ञान। और यह नियम होता है कि स्मृति अनुभव के समानाधिकरण होती है। अनुभव जिसको हुआ उसी को स्मरण होगा, कोई दूसरा स्मरण का अनुभव करे और अन्य को उसका स्मरण हो अन्य के द्वारा अनुभूत पदार्थ का, ये संभव नहीं है। हाँ, दोनों समानाधिकरण हुआ करते हैं, अनुभव और स्मरण, इन दोनों का कर्ता एक होता है और एक समय एक ही ज्ञान होता है। अनुभव जिस समय है उस समय स्मरण नहीं, स्मरण में अनुशब्द बता ही रहा है अनुभव का उत्तर कालत्व, अनुभव के बाद होगा। क्या मतलब, ये एक काल अवच्छेद नहीं है, एक क्षण में दोनों नहीं है, पहले अनुभव है और फिर कुछ क्षणों बाद स्मरण होगा। अनुभव के साथ साथ स्मरण नहीं है, अनुभव और स्मरण एक कर्त्रिक होते हैं और इनमें क्रम होता है, काल का व्यवधान होता है। तो ये जो अनुभव समान कर्तिक, अनुभव के पश्चात होने वाली स्मृति, यह बता रही है कि अनुस्मरता यानी अनुस्मरण करने वाला अनुभव काल में भी है और स्मरण काल में भी है। किसी दूसरे ने पहले अनुभव किया हो और स्मरण दूसरा नहीं कर सकता, अनुभव और स्मृति में समान कर्तृकत्व होता है। का मतलब, और जो स्मरण का करता है उसे जिस समय अनुभव हुआ था उस समय भी रहना पड़ेगा। तो अनुभव काल में भी वही है, स्मरण काल में भी वही है कर्ता, तो फिर उसका क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हुआ। जो अनुभव काल में भी रह रहा है स्मरण काल में भी रह रहा है उसे क्षणिक नहीं कह सकते, ये अनुस्मृते इससे बताया जा रहा है कि आलय विज्ञान रूप जो आत्मा है उसकी क्षणिकता अनुपपन्न है। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कस्मात, तो हेतु बताया अनुस्मृते, अनुभव समान कर्तृक स्मरण होने से स्मरणकर्ता अनुभव काल तथा स्मरण काल दोनों में विद्यमान है, अतः वह क्षणिक नहीं है, ये अनुस्मृति से हुआ। और च से और भी अनुपपत्तियां भगवान वेद व्यास जी ने आत्मा को क्षणिक मानने वाले पक्ष में सूचित की है। च के द्वारा सूचित जो क्षणिक आत्मवाद पक्ष में अनुपपत्तियां हैं उन्हें भाष्यकार भगवान स्पष्ट करेंगे। जैसे वैशेषिक मत में च शब्द के द्वारा सूचित अनेक अनुपपत्तियों को स्पष्ट किया था भाष्य में, तो भाष्य को देखा जाए पहले। अनुस्मृते इस सूत्र की अवतरण टीका है, आत्मनः क्षणिकत्वं दूषयति अनुस्मृतेरिति। आत्मा के क्षणिकत्व का निराकरण आत्मा को क्षणिक मानने पर आने वाले दोषों को दिखाते हुए वेद व्यास जी अनुस्मृतेश्च इस सूत्र से कर रहे हैं। अब भाष्य को देखिए, अपि च वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकताम् अभ्युपयन् उपलब्धुरपि क्षणिकताम् अभ्युपेयात्। बुद्धिबोध्यं त्रयात् अन्यं संस्कृतं क्षणिकञ्च इस वाक्य से प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश से अतिरिक्त सभी पदार्थों में क्षणिकत्व स्वीकार करते हुए जो वैनाशिक है उसे जरूर उपलब्धा जो आत्मा है अनुभविता उसकी भी क्षणिकता स्वीकार करनी पड़ेगी। सभी वस्तु क्षणिक है तो सर्व शब्द से ग्राह्य अर्थ अंतःपाती जो अनुभविता है उपलब्धा वह भी क्षणिक ही है ऐसा उसे अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा वैनाशिक को। और ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो कहते ये संभव नहीं है ये स्वीकार करना। एक अर कि नच सा संभवती सा यानी उपलब्धुहु क्षणिकता सा शब्द उपलब्धा के क्षणिकता का परामर्शक है। उपलब्धा की क्षणिकता नच संभवती संभव नहीं है ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। उपलब्धा है आत्मा तो आत्मा की क्षणिकता संभव नहीं है। तो पूर्व पक्ष पूछेंगे कस्मात तो प्रथम पद से हेतु बताया अनुस्मृते सूत्र में और अनुस्मृते इस पद की व्याख्या है भाष्य में अनुभवम यानि उपलब्धिम अनु उत्पद्यमानम स्मरणम एव अनुस्मृति। अनुभव यानि उपलब्धि और उस उपलब्धि के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो स्मरण है उसी का नाम है अनुस्मृति। अनुभव के बाद जो स्मरण होता है उसे कहा जाता है अनुस्मृति। और साच वो जो अनुस्मृति है उपलब्धि एक कर्त्रिका सती संभवती। अनुस्मृति तभी संभव है जब उसे उपलब्धि एक कर्त्रिका मानेंगे यानी समानाधिकरण मानेंगे। अनुभव का समानाधिकरण स्मरण हुआ करता है यानी जिसको उपलब्धि हुई अनुभूति हुई किसी वस्तु की उस वस्तु का स्मरण उसी को होगा जिसने उसका अनुभव किया है। तो कहा जाता है कि अनुभव और स्मृति एक कर्त्रिक हो गए तो सा यानी अनुस्मृति उपलब्धेक कर्त्रिका सती संभवती यानी अनुभव का समानाधिकरण स्मृति को मानेंगे तभी वह संभव है अनुस्मृति। क्योंकि कह रहे हैं कि पुरुषांतर उपलब्धि विषये पुरुषांतरस्य स्मृति अदर्शनात् देवदत्त ने घट का अनुभव किया और यज्ञदत्त को उस देवदत्त के द्वारा अनुभूत घट का स्मरण हो ऐसा नहीं देखा गया। तो पुरुषांतर के द्वारा अनुभूत अर्थ का किसी अन्य पुरुष को स्मरण हुआ हो ऐसा कहीं पर भी लोक में दृष्ट नहीं है अनुभव नहीं है। इसलिए ये माना जाएगा कि वस्तु का अनुभविता जो है वही स्मरण करता होगा। अनुभव और स्मरण का कर्ता एक होगा इसे व्यतिरिक मुख से सिद्ध किया। टीकाकार इतने वाक्य का थोड़ा अर्थ बता रहे हैं। अनुभव जन्य स्मृति ही अनुस्मृति ही तस्याम अनुभव समानाधि समानाश्रयत्वात् तद उभय आश्रय आत्मनः स्थायित्वम् इत्यर्थ। ये इन वाक्यों का भावार्थ निकला। कि अनुभव जन्य जो स्मृति है वह अनुस्मृति कहलाती है, और तस्याम यानी अनुस्मृत्याम, तस्याम का अर्थ है अनुस्मृति में क्या है, तो अनुभव समानाश्रयत्वा, समानाश्रय कहते हैं समानाधिकरण को, अनुभव और स्मृति का समानाधिकरण तो होता है, दोनों एकाधिकरण हो, दोनों का कर्ता एक होता है, इसलिए क्या होगा कहते तद उभय आश्रय, तद उभय में, तद उभय शब्द से लिया जाएगा अनुभव और स्मृति, इन दोनों का आश्रय जो आत्मा है उसमें स्थायित्वम स्थिरत्व सिद्ध हो जाएगा, क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होगा। और यदि आत्मा को क्षणिक मानते हैं तो ये अनुस्मृति नहीं बन पाएगी, यही कथम इत्यादि से कहा जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में कथम इत्यादि वाक्य का कि क्षणिकत्वे ज्ञानद्वय अनुसंधानंच न स्यात् इत्याह कथम हि अहम् इति। अनुस्मृतिश्च में जो च शब्द है उस च शब्द के द्वारा सूचित जो अन्य अनुपपत्ति है उस अन्य अनुपपत्तियों को कथम इत्यादि से बताया जा रहा है, इसलिए कहा कि क्षणिकत्वे आत्मा को यदि क्षणिक मानेंगे तो ज्ञानद्वय अनुसंधानंच न स्यात्। जैसे अनुस्मृति की अनुपपत्ति है क्षणिकत्व पक्ष में, ऐसे ज्ञानद्वय के अनुसंधान की भी अनुपपत्ति ही इस आत्मा के क्षणिकत्व पक्ष में है, ये च शब्द बता रहा है, और उस च शब्द के द्वारा सूचित ज्ञानद्वय अनुसंधान अनुपपत्ति को कथम इत्यादि से भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। कथम ही अहम अदो अद्राक्षम इदं पश्यामि इति च पूर्वोत्तर दर्शिनी एकस्मिन् असति प्रत्यय स्यात्। तो कहते हैं पूर्वोत्तर दर्शिनी एकस्मिन् असति, यानी यहां दो अनुभव हैं, एक अदह अद्राक्षम इससे बताया गया अतीतकालीन अनुभव, और इदम पश्यामि यह वर्तमानकालीन अनुभव, और दोनों का कर्ता उत्तम पुरुष के द्वारा एक ही बताया जा रहा है अस्मदर्थ। तो अहम अदह अद्राक्षम का अर्थ होता है मैंने उसे देखा, और इदम पश्यामि इस समय इसे देख रहा हूं, पहले उसे देखा, जिस मैंने उस वस्तु को देखा है वही मैं इस समय इस वस्तु को देख रहा हूं। यहां एक अस्मदर्थ जो आत्मा है तत्कर्तृकत्व दिखाया जा रहा है अलग अलग दो कालीन अनुभवों में। तो अहम अदह अद्राक्षम इदम पश्यामि इति प्रत्यय कथम स्यात्, कैसे होगा, कब, तो कहते पूर्वोत्तर दर्शिनी एकस्मिन् असति, यदि पूर्व अनुभव का कर्ता और उत्तर अनुभव का कर्ता एक न हो तो उसे देखा है और इसे देख रहा हूं यह प्रत्यय नहीं होगा, यह अनुभव नहीं सिद्ध हो पाएगा, लेकिन यह अनुभव होता है सबको, इसलिए इस अनुभव का भी विरोध है आत्मा के क्षणिकत्व पक्ष में, यह च शब्द से वेदव्यास जी ने बताया। अपिच शब्द से अपिच दर्शन स्मरण यो हो इत्यादि से और भी अनुपपत्ति बताई जा रही है। इसका अवतरण है टीका में कि पूर्व दर्शन कर्तुहु अत्राक्षम इति स्मरण कर्त्रैक्य प्रत्यज्ञानाच्च आत्मनः स्थायित्वम् इत्याह अपिचेति। तो यहाँ पर भी ये जो स्मरण कर्त्रैक्य प्रत्यभिज्ञानाच्च, इसमें त्र के जगह खाली त छपा, रेप की मात्रा नहीं रही, त्र होना चाहिए। स्मरण कर्त्रैक्य ऐसा पूर्व दर्शन कर्तुहु अद्राक्षम इति स्मरण कर्त्रैक्य, यहां पर कर्त्रैक्य ऐसा है, त है ना खाली, त्र नहीं है, वो त्र होना चाहिए। कर्त्री था आगे, ऐक्य प्रत्यभिज्ञा था, इकोणचिशयन हो गया, इकोणचिशयन होकर के कर्त्रैक्य ऐसा बनेगा। तो स्मरण कर्त्रैक्य प्रत्यभिज्ञानाच आत्मनः स्थायित्वम् इत्याह अभिचेति। ते कहते हैं कि पूर्व दर्शन का कर्ता जिसे अद्राक्षम इस पद से कहा जाता है, और स्मरण का कर्ता, इन दोनों के ऐक्य प्रतिभिज्ञान से भी, ऐक्य प्रतिभिज्ञान ने अनुभव करता जो जिस मैंने अनुभव किया वही मैं स्मरण कर रहा हूं, इत्याकारक जो प्रत्यय है उसे कहा जाता है प्रत्यभिज्ञान। अनुभविता और स्मरण कर्ता के एकत्व को विषय करने वाला ज्ञान, ये प्रत्यय क्या नाम है आपका, स्मरण कर्त्र ऐक्य प्रत्यभिज्ञान है। और उससे भी आत्मनः स्थायित्वम, आत्मा के स्थायित्व की सिद्ध होती है। इस अभिप्राय से स शब्द के द्वारा ही सूचित जो अर्थ हैं उसे भाष्कर भगवान बता रहे हैं। अपि च दर्शन स्मरणयो हो कर्त्र एकस कर्तरी एकस्मिन् प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञातेयः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धो अहम् अदो अद्राक्षम् इदं पश्यामि इति। कहते हैं दर्शन और स्मरण इन दोनों का कर्ता एक है, स्मरणयो हो कर्तरी एकस्मिन्, एक कर्त्री विषयक प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय होता है, और किसको होता है, कहते सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्ध, सभी को होता है। कैसे होता है, तो कहा अहम अदो अद्राक्षम इदानीम स्मरामि, ऐसा वो यहां दो अलग अलग ये करना वाक्य, अहम अदो अद्राक्षम और इदानीम स्मरामि ऐसा कहो। तो ये प्रत्यय हैं अनुभविता और स्मरणकर्ता के ऐक्य प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रत्यय, और इससे भी अनुभविता और स्मरणकर्ता का प्रत्यभिज्ञान ये बता रहा है कि वो जो अनुभव करता तथा स्मरण करता वो स्थिर है, क्षणिक नहीं है। और इदम पश्यामि ये अलग एक वाक्य बनेगा, इसलिए टीका में टीकाकार बता रहे हैं कि यो अहम अदह पूर्वम अद्राक्षम स एव अहम अद्य तत् स्मरामि इति प्रत्यभिज्ञानाकारो द्रष्टव्य। ये प्रत्यभिज्ञान का आकार है। भाष्य में जो अदो अद्राक्षम और इदम पश्यामि ऐसा लिखा है, ये अलग अलग दो करना, पहले प्रत्यभिज्ञानात्मक आकार तो ये होगा कि यो अहम अदह पूर्वम अद्राक्षम स एव अहम अद्य तत् स्मरामि, यानी जिस मैंने पहले उस वस्तु को देखा था, अनुभव किया था जिस वस्तु का, वही मैं आज उस वस्तु का स्मरण कर रहा हूं। ये जो ज्ञान है, ये है प्रतिभिज्ञा का स्वरूप आकार, ऐसा समझना। और भाष्य में जो दूसरा है कि इदम पश्यामि, ये दूसरे ज्ञान का निर्देश है, उसे कह रहे हैं टीका में टीकाकार। इदम पश्यामि इति ज्ञानांतर संबंध कथनम, और इदम स्मरामि, ये क्या, इदम पश्यामि, ये जो भाष्य में आया वाक्य वह दूसरे ज्ञान के संबंध का कथन है, ज्ञानांतर के साथ संबंध का ज्ञापक है। यो अहम अद्राक्षम सो अहम पश्यामि, जिस मैंने देखा सो अहम पश्यामि, यानी जिस मैंने पहले किसी वस्तु को देखा है, किसी वस्तु का अनुभव किया है, वही मैं इस समय दूसरी वस्तु का अनुभव कर रहा हूं। तो एक अतीतकालीन अनुभव और एक वर्तमानकालीन अनुभव, इन दोनों अनुभवों को भी एक आत्माश्रित बताया जा रहा है। पहले तो अनुभव और स्मरण कर्ता विषयक प्रत्यभिज्ञा बताई, और ये अलग अलग दो अनुभविता, अलग अलग दो कालीन अनुभविता विषयक जो प्रतिभिज्ञा, जिस मैंने पहले किसी दूसरी वस्तु का अनुभव किया, वही मैं इस समय इस वस्तु का अनुभव कर रहा हूं। ये जो अनुभवित अलग अलग दो कालीन अनुभव के कर्ता विषयक प्रतिभिज्ञान है, वह भी ये बताता है उन दोनों अनुभवों का कर्ता स्थिर है। तो इदम पश्यामि इति ज्ञानांतर संबंध कथनम, ये हुआ। और उस ज्ञानांतर संबंध कथन के वाक्य का आकार कैसे बनेगा, तो वो आकार ये हुआ कि यो अहम अद्राक्षम सो अहम पश्यामि, जिस मैंने पहले उस वस्तु का अनुभव किया था, वही मैं इस समय इस वस्तु का अनुभव कर रहा हूं। इति प्रत्यभिज्ञानांतर द्योतनार्थम, वो वाक्य है इदम पश्यामि, ये दूसरी प्रत्यभिज्ञा को बताने वाला वाक्य है। यहां अलग अलग दो प्रत्यभिज्ञा हुई, एक अनुभव तथा स्मरण कर्तृ विषयक प्रत्यभिज्ञा, और एक अलग अलग दो कालीन अनुभव के कर्ता के विषय में प्रत्यभिज्ञा। और ये दोनों प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा स्थिर है ज्ञाता। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है, यदि ही तयोर भिन्न कर्ता स्यात्, इस वाक्य की अवतरण टीका है, विपक्षे बाधकम आह यदि ही इति, यानी अनुभविता तथा स्मरण इन दोनों के कर्ता को एक नहीं मानेंगे, अलग अलग मानेंगे आत्मा के क्षणिकत्व की सिद्धि के लिए, और अलग अलग दो कालीन अनुभव के कर्ता को भी अलग अलग मानेंगे, एक नहीं मानेंगे, तो आत्मा का क्षणिकत्व सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से भी ऐसा मानते हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस पक्ष में जो बाधक है विपक्ष में, उसे बताया जा रहा है कि यदि ही तयोर भिन्न कर्ता शात ततो अहम स्मरामि अद्राक्षित अन्य इति प्रतियात। अनुभव का कर्ता और स्मरण का कर्ता यदि अलग अलग है, तो ऐसा होना चाहिए कि मैंने स्मरण किया है, क्या यो अहम यदि ही तयोर भिन्न कर्ता शात तयो अहम स्मरामि ततो अहम स्मरामि अद्राक्षित अन्य इति प्रतियात। मैं स्मरण कर रहा हूं जिस वस्तु का, उस वस्तु का अनुभव किसी दूसरे ने किया था, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं होती। प्रतीति ये होती कि जिस मैंने अनुभव किया था वही मैं स्मरण कर रहा हूं। ये जो प्रतिभिज्ञा है ये तो एकत्व सिद्ध कर रही है, स्थायित्व सिद्ध कर रही है। और यदि आत्मा स्थिर नहीं है, क्षणिक है, तो ऐसा अनुभव होना चाहिए प्रतिविज्ञान की, मैं तो स्मरण कर रहा हूं अनुभव किसी दूसरे ने किया था, क्योंकि अनुभव करने वाला तो इस समय रहा नहीं। किंतु कहते हैं ऐसा प्रत्यय तो किसी को होता नहीं है, इसलिए प्रतीति विरोध है आत्मा के क्षणिकत्व में। ये दोष बताया च शब्द से ही। ये आगे कह रहे कि न तू एवं प्रत्येति कश्चित, कहते किसी को भी यह अनुभव नहीं होता कि मैं स्मरण कर रहा हूं जिस वस्तु का, उस वस्तु का पहले किसी दूसरे ने अनुभव किया था और स्मरण मुझे हो रहा है, ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होता। और ये प्रतीति मानने की आपत्ति आए कि आत्मा को क्षणिक मानेंगे तो क्या मतलब, प्रतीति विरोध होगा। यत्र एवं प्रत्यय इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। दृष्टि स्मर्त्रोर भेदे अहम स्मरामि अन्यो अद्राक्षित इति प्रतीति स्यात् इत्यत्र दृष्टांतम् आह यत्र एवम् इति। दृष्टा यानी अनुभविता तथा स्मर्ता यानी स्मरण करने वाला, इन दोनों का भेद होने पर, इन दोनों को अलग अलग मानेंगे तो क्षणिकत्व पक्ष में अलग अलग ही मानना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, अहम स्मरामि अन्यो अद्राक्षित इति प्रतिस्यात्, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए ना। इत्यत्र दृष्टांतम आह, इस अर्थ का व्यापक दृष्टांत यत्र एवं प्रत्यय इत्यादि से बताया जा रहा है कि यत्र एवं प्रत्यय तत्र दर्शन स्मरणयो भिन्नम एव कर्तारं सर्वलोको अवगच्छति स्मरामि अहम् असौ अदो अद्राक्षित इति। कहते जहां पर ऐसा प्रत्यय है, स्मरण करने वाला मैं हूं अनुभव करने वाला दूसरा है, वहां पर ऐसी प्रतीति होती है सबको। क्या कि यत्र एवं प्रत्यय तत्र दर्शन स्मरणयोर भिन्नम एव कर्तारं सर्वलोको अवगच्छति, अनुभव और स्मरण का कर्ता अलग अलग ही सब लोग मान लेते हैं जहां पर ऐसी प्रतीति होगी। कैसी कि स्मरामि अहम् और असो अदो अद्राक्षित, इस प्रकार का प्रत्यय जहां पर होता है वहां पर सभी लोग दर्शन तथा स्मरण के कर्ता को अलग अलग मानते हैं। लेकिन यहां पर तो है कि अहम अदह अद्राक्षम, यो अहम अदह अद्राक्षम स एव इदानीं तत् स्मरामि, वही मैं इस समय उसका स्मरण कर रहा हूं। यह जो प्रतीति है, यह प्रतीति तो अनुभविता और स्मरणकर्ता को एक मानने पर ही हो पाएगी, अन्यथा नहीं। थोड़ी टीका है, टीकाकार स्मरामि इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं। जो भाष्य में आया न कि स्मरामि अहम् असो अदो अद्राक्षित इति, इस वाक्य का अवतरण है टीका में कि प्रत्ययम् आह, यत्र एवं प्रत्यय, इसमें एवं प्रत्यय शब्द से ग्राह्य प्रत्यय का आकार बताया जा रहा है कि स्मरामि अहम और असो अदह अद्राक्षित। ये इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं कि स्मरामि अहम अन्यो अद्राक्षित इति प्रत्ययः यत्र तत्र भिन्नम एव कर्तारम लोको अवगच्छति इति अविवादम इत्यर्थ। तो ऐसा प्रत्यय जहाँ पर होता है कि मैं स्मरण कर रहा हूँ और अनुभव किसी दूसरे ने किया, ऐसा प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ पर अनुभविता और स्मरणकर्ता अलग अलग मान लेते हैं सभी, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा प्रत्यय नहीं है ना, स्मरामि अहम और असो अदह अद्राक्षम, ऐसा प्रत्यय नहीं है। किंतु प्रत्यय है कि यो अहम अद्राक्षम सो अहम स्मरामि, यह प्रत्यय है। तो यह प्रत्यय तो अनुभविता और स्मरणकर्ता एक मान्य पर सिद्ध होगा, और एक मानेंगे तो उसे स्थिर मानना पड़ेगा। अब इह तु अहम अदह अद्राक्षम इत्यादि की अवतरण टीका है कि प्रकृत प्रत्यभिज्ञायां तादृश भेद प्रत्ययस्य बाधकस्य अदर्शनात् आत्मस्थायित्वं दुर्वारम इत्याह इह तु अहम अद इति। कहते हैं प्रकृत जो प्रत्यभिज्ञा है जिस मैंने अनुभव किया वही मैं स्मरण कर रहा हूं इत्यादि, इसमें तो तादृश भेद प्रत्यय नहीं है कि अहम स्मरामि असो अदह अद्राक्षित, इस प्रकार का भेद प्रत्यय नहीं है। भेद प्रत्यय न होने से क्या होगा कि आत्मस्थायित्वम दुर्वारम, आत्मा की स्थिरता का निराकरण करना संभव नहीं होगा, आत्मा को स्थिर ही मानना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि इह तु अहम अदो अद्राक्षम इति दर्शन स्मरणयोर वैनाशिकोपि आत्मानम एव एकम कर्तारम अवगच्छति। अहम अदो अद्राक्षम इदानिम तत् स्मरामि, ये जो प्रत्यभिज्ञा है इस प्रत्यभिज्ञा स्थल पर दर्शन और स्मरण के कर्ता के रूप में एक ही आत्मा को बौद्धों को भी अभिष्ट है मानना, वो बौद्ध भी एक ही आत्मा इन दोनों के कर्ता के रूप से स्वीकार करते हैं, इसलिए स्वाभ्युपगम विरोध भी होगा, आत्मा को अस्थिर मानेंगे तो स्थिर नहीं मानेंगे तो। न नाहम इत्यादि आत्मनो दर्शनम निर्वृत्तम निन्हुते यथा अग्नि ही अनुष्णो अप्रकाश इतिवा। तो कहते हैं दोनों कालों में जो अहम शब्द से अनुभविता के रूप में और स्मरणकर्ता के रूप में आत्मा का ज्ञान हो रहा है, मैं का ज्ञान हो रहा है, उसका न निन्नुते अहम न अहम, मैंने अनुभव नहीं किया, जो मैं स्मरण कर रहा हूं उस मैंने अनुभव नहीं किया, ऐसा आत्मा का जो अनुभविता के रूप में ज्ञान हो रहा है उसका अपहरण नहीं करता है, न निन्नुते यानी निषेध नहीं करता, निराकरण नहीं करता। जैसे कोई भी अग्नि के उष्णत्व और प्रकाशत्व का निराकरण नहीं करता, ये कह करके कि यथा अग्नि अनुष्णो अप्रकाश इति वा, ऐसा कह करके अग्नि के उष्णत्व और प्रकाशत्व का न निन्नुते यानी निराकरण भी नहीं करता, ऐसे न अहम ऐसा कह करके आत्मा का कोई निषेध भी नहीं करता। थोड़ी टीका है इसको देखिए, तत्र एवं सती इत्यादि का अवतरण भी है और इसका जो है अन्वय भी है। यथा अग्नेः औष्ण्यादिकं न बाधते कश्चित् तथा नाहम अद्राक्षम इति पूर्वदर्शनम न निन्नुते इति अनेन बाधाभावात् प्रत्यभिज्ञा प्रमा इति उक्तम भवति। कहते हैं जैसे अग्नि के औष्ण्यादि का आदि शब्द से प्रकाश लेना, औष्ण्य और प्रकाश आत्मकत्व का कोई भी बाध नहीं कर पाया, वैसे ही ना अहम अद्राक्षम मैंने नहीं देखा यानी मैं अनुभविता नहीं हूं, ऐसा कह करके पूर्वदर्शनम न निनुते पूर्वदर्शन का कोई निषेध नहीं करता है। इति अनेन बाधा भावात प्रत्यभिज्ञा प्रमा इति उक्तम भवति। तो इस प्रकार न नाहम इति आत्मनो दर्शनम निर्वृतम निन्नुते इस वाक्य से प्रत्यभिज्ञा का बाधा भाव बताया, बाध का अभाव, और जिस ज्ञान के ज्ञान का बाध नहीं होता है उसे प्रमा कहा जाता है। रस्सी को देख करके सर्प का ज्ञान हुआ, सर्पोयम इत्याकार के दी मंद अंधकार में, और फिर स्पष्ट प्रकाश हुआ और रस्सी का ज्ञान हुआ, तो रस्सी के ज्ञान से नायम सर्प, ऐसा सर्प का बाध हो जाता है, निषेध हो जाता है। इसलिए सर्पोयम इस ज्ञान को प्रमाणी कहा जाता क्योंकि वह रज्जु यम इस ज्ञान से बाधित हो रहा है। स्पष्ट प्रकाश में रज्जु का ज्ञान होने के बाद नायम सर्प ऐसा उसका निषेध हो जाता है। ऐसे स्मरण करने वाला कोई भी व्यक्ति, मैंने पहले जिस वस्तु का मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं उसका अनुभव नहीं किया, ऐसा अपने पूर्व अनुभव का निषेध नहीं करता है, का मतलब अपने आप को ही अनुभविता भी स्वीकार कर रहा है, निषेध नहीं कर रहा है का अर्थ। तो यदि पूर्वानुभव का कर्ता भी स्वयं ही है तो ये जो प्रतिविज्ञा हुई कि योयम यो अहम पूर्वम अद्राक्षम सो अहम तत् स्मरामि, यह प्रत्यभिज्ञा अबाधित सिद्ध हुई। हाँ, इसलिए जो है इसे भ्रम नहीं कह सकते, ये प्रमा होगी। तो ये कहा कि यथा अग्ने औष्ण्यादिकम न बाधते, अग्नि का औष्ण्य ज्ञान बाधित नहीं होता, इसलिए अग्नि के औष्ण्य विषयक ज्ञान प्रमा है। ऐसे ही नाहम अद्राक्षम इति पूर्वदर्शनम न निनुते, यानी पूर्वदर्शन का कोई भी बाध नहीं करता है, इसलिए क्या होगा तो कहते बाधा भावात प्रत्यभिज्ञा प्रमा। ये जो प्रत्यभिज्ञा है अनुभविता तथा स्मरणकर्ता के ऐक्य विषयक जो प्रत्यभिज्ञा, उसे प्रमा माना जाएगा यानी यथार्थ ज्ञान माना जाएगा। इति उक्तम भवति। आगे कहते हैं तत्र एवं सति एकस्य इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, तथा दृष्टि स्मर्त्रो ऐक्य सति स्थायित्वं फलितम् इत्याह तत्र एवं सति। दृष्टा यानी अनुभविता, और स्मरता यानी स्मरण करता, इन दोनों का ऐक्य अबाधित ज्ञान रूप प्रमा से सिद्ध हुआ, प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध हुआ। और इन दोनों का ऐक्य सिद्ध होने से फलितार्थ निकला कि आत्मा स्थायी है, क्षणिक नहीं है। ये जो फलितार्थ निकला उसे बताया जा रहा है, तत्र एवं सति एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षणद्वय संबंधे क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि अपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात्। तत्र एवं सति का अर्थ हुआ अनुभविता तथा स्मरणकर्ता का एकत्व सिद्ध होने से, स्थायित्व सिद्ध होने, एकत्व सिद्ध होने से क्या होगा कहते हैं, तत्र एवं सति एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षणद्वय संबंध है, दर्शन और स्मरण रूपी दो क्षणिक पदार्थों के साथ अलग अलग दो क्षणों में होने वाले अनुभव और स्मरण, इन दोनों के साथ एकस्य संबंध है, एक का संबंध सिद्ध होने पर क्या होगा कि जिस जो अलग अलग क्षण में होने वाले अनुभव और स्मरण के साथ कर्ता के रूप में अन्वित हो रहा है उसका क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि, अलग अलग दो कालों में होने वाले स्मरण और अनुभव के साथ संबंध रखने वाला जो आत्मा उसके क्षणिकत्व अभ्युपगम की हानि अपरिहार्य हो गई, अवश्यंभावी हो गई, वैनाशिकस्य अभ्युपगम हानि अपरिहार्या, ऐसा यदि वैनाशिक मानेंगे तो जरूर उन्हें ये मानना पड़ेगा, ऐसा ये बात बताई गई। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।